tumiis. Ang araw ko ay puno ng musika. Sa gabi ikaw ang nasa isip. Oh, dahil sa iyo puso ko'y sumasayaw. Isip di mapatali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaalim, nakakakinig, nakakabaliw. Napapakanta, napapaisip, napapangiti, click right.